Autopromocja. Horyzont jaśnieje od północy. Wakacyjna lektura w Trójce. Ilona Wiśniewska. Jem na północnych wyspach. Katarzyna Dąbrowska czyta reportaż autorki mieszkającej w Norwegii. To inicjały mojej wielkiej miłości sprzed lat. Tym razem więc Norwegia, jakiej może nie znamy. I wiatr się uspokaja. Dzień polarny już za miesiąc. Dzisiaj około 11:45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Pół minuty po piątej, trójka na dobry początek dnia poleca się zdecydowanie. Dnia, w którym świętują m.in. Helena, Ilona, Bogusław, Jan i Klara. To życzymy jak najwięcej radości w codzienności. Wschód słońca w Warszawie to już za 23 minuty. Dzisiaj sporo słońca, ale o pogodzie szerzej, tak bardziej precyzyjnie, to w programie trzecim za kilka minut. Filip Wolski, realizacja. Michał Żołądkowski, prowadzenie. Proszę Państwa, dzień dobry. Romek Wójcik, jak widzę, też już jest. Sekcja newsowa, ale jego głos pojawi się o 6:00, bo wtedy to też pierwszy dziś serwis trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. So unsure. to wewnętrzne podgrzanie, to od środka. George Michael, proszę Państwa, 8,5 minuty po piątej, trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Niczym Janusz Leon Wiśniewski, można powiedzieć, u niego samotność w sieci, a tutaj ta samotność w klipie, jeżeli ktoś z Państwa pamięta. To teraz lata 80., XX wiek, ale już Polska i totalne przeciwieństwo. Nasz, można powiedzieć, książę zmierzchu, polski Ozzy Osbourne, tak też jest tu i ówdzie nazywany. Maciej Januszko ma dzisiaj 72 urodziny, występował m.in. z Jackiem Skubikowskim, stąd wiemy, że Żółta Żaba żarła żur, ale przede wszystkim to zjednoczone siły natury, mech. I czy to możliwe? Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem chcę iść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Pokoje padam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. O, o, o, dobrze ci było z tym. Mercedes, czekasz lub całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na misę, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, choć jesteś ty i wstępnie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak? O, o, o, dobrze ci było z tym. Znowu łapie i obraca w tańcu mnie. Złoto ustym Zamykam oczy, wypadaje się. Tęczymy razem z diabłem w szkle. Znowu nawiedza mnie. Zamykam oczy, podaje się. Tęczymy razem z diabłem na dnie. Znowu nawiedza mnie. Znowu nawiedza mnie. Krzyczę, krzyczę. Poniedziałek wydaje się być dniem, w którym nastąpi taki naturalny serwis, przegląd systemu grzewczego, zatem dziś będzie już chłodniej, nie będzie tak, można powiedzieć, żarliwie, ale i tak sporo słońca, najcieplej dzisiaj w Szczecinie 25 maksymalnie, najchłodniej w Zakopanem 18, w centrum około 20, deszcz przelotnie ma kropić między innymi na Podlasiu, na Mazurach i również na Mazowszu. Nad morzem sucho, słonecznie, jednym słowem przyjemnie. Proszę Państwa, 16 minut po piątej, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. No jak słyszymy teraz, jakże entuzjastycznie. No przynajmniej my tutaj witamy. Filip, który realizuje, tak? Tak, no, oczywiście. The Cure.

festiwalu, który to zdominował przecież antenę Trójki na początku sierpnia. Fountains DC, proszę Państwa. 29 minut po piątej z historii, z cyklu w zasadzie takiej igraszki losu. Ponoć 18 sierpnia, to był rok 1913, w Monte Carlo, w kasynie podczas gry w ruletkę, kulka na kolorze czarnym zatrzymała się 26 razy z rzędu. Jak ktoś postawił przynajmniej kilka razy na czarne, tak w kontrze do powiedzenia, że czarny jak pech, no to stał się ogromnym szczęściarzem. Przynajmniej tym materialnym. No to czarne również, takie na szczęście teraz na antenie programu trzeciego. Black Label Society, Like a Bird. Sit back and I close my eyes, looking back on all the lows and all the highs. Through the black and white and the in between, all the miles of walk, the wars I fought, and all I've seen. It all seems like yesterday, oh, like a bird, time does fly. No sooner than you said hello, it's time to say goodbye. Never learning to live, way down by wondering why we're here. Collecting memories, all that's in the end. I guess a sense of peace wasn't meant for some, my friend. It all seems like yesterday. Like a bird, time does fly. No sooner than you said hello, it's time to say goodbye.

Proszę Państwa, 18 dzień sierpnia tego dnia w Memphis odbył się pogrzeb Elvisa Presleya, którego przed momentem właśnie słuchaliśmy. To był rok 1977, a 8 lat wcześniej, no właśnie, na festiwalu kultowym teraz zagrał Jimi Hendrix, Woodstock, 18 dzień sierpnia, on na scenie. Idealna kompozycja, by złapać na wstępie i świeżość, i wdzięk, i jakość. 16 minut do 6 w Trójce. Little Wing. Well, she's walking through the crowd with a circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Trójka. Time. 73. rocznica urodziny Patryka Swayze, czyli mówisz w ducha. 10,5 minuty już tylko do 6, a po 6 zapraszamy do Trójki. Również zabierzemy Państwa na wesele, a tutaj to różne ciekawe rzeczy się dzieją. Wystarczy przypomnieć chociażby filmy Smarzowskiego czy komedię, którą akurat bardzo lubię, Polowanie na druhny. Unchained Melody, jedna z piosenek wybieranych najczęściej do pierwszego tańca, chociaż osobiście uważam, że Będziesz moją panią niecałe 2 minuty, to jest właśnie to w punkt konkretnie i na temat. Ale więcej na temat tego wesela w zasadzie XXI wieku to po 6, tak w okolicach 6.40. Tymczasem już za 10.06 Cardigans, Tom Jones, Burning Down the House. Wait till the party's over.